महाभारत वन पर्व सप्तपंचाशत्तमोध्याय। स्वयंवर में दमयंती द्वारा नल का वरण, देवताओं का नल को वर देना, देवताओं और राजाओं का प्रस्थान, नल दमयंती का विवाह एवं नल का यज्ञानुष्ठान और संतानोत्पादन। बृहदसुवाच अथ काले सुबे प्राप्ते तथो पुण्य क्षणे तथा आजुहाव महीपालान भीमो राजा स्वयं भरे। बृहदस्व मुनि कहते हैं, राजन तदनंतर शुभ समय उत्तम तिथि तथा पुण्यदायक अवसर आने पर राजा भीम ने समस्त भूपालों को स्वयंवर के लिए बुलाया। तत्रत्वा पृथ्वी पाला सर्वे हृदय पीड़िता त्वरिता समुपा जगमुहुर दमयंती भीप्सव। यह सुनकर सब भूपाल काम पीड़ित हो दमयंती को पाने की इच्छा से तुरंत चल दिए। कनक स्तंभ रचरम तोरलेन विराजितम विवसुस्ते निपारंगम महासिंहाय वाचलम। रंग मंडप सोने के खंभों से सुशोभित था, तोरण से उसकी शोभा और बढ़ गई थी। जैसे बड़े बड़े सिंह पर्वत की गुफा में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार उन नरेशों ने रंग मंडप में प्रवेश किया। तत्रासने सुविधे स्वासीना पृथ्वी क्षितः सुरभि स्रग्रंधरा सर्वे प्रविष्ट मणिकुंडला। वहां सब भूपाल भिन्न भिन्न आसनों पर बैठ गए। सबने सुगंधित फूलों की माला धारण कर रखी थी और सबके कानों में विशुद्ध मणिमय कुंडल झिलमिला रहे थे। ताम राज स्मृतिम पुण्याम नागैर भोगवतीमिव संपूर्णाम पुरुष व्याघ्र व्याघ्र गिरिगुहामिव। व्याघ्रों से भरी हुई पर्वत की गुफा तथा नागों से सुशोभित भोगवती पुरी की भांति वह पुण्यमयी राजसभा नरश्रेष्ठ भूपालों से भरी दिखाई देती थी। तत्र स्म पीना दृश्यन्ते बाहव परिघोपमा आकार वर्ण सुलक्ष्मणा लक्षणा पंचशीर्षा इवो रगा। वहाँ भूमिपालों की पांच अंगुलियों से युक्त परिघ जैसी मोटी भुजाएं, आकार प्रकार और रंग में अत्यंत सुंदर तथा पांच मस्तक वाले सर्प के समान दिखाई देती थी। सुके शांतानि चारुणी सुनासाक्षी भ्रुवाणि च मुखानि राज्ञां शोभन्ते नक्षत्राणि यथा दिवी। जैसे आकाश में तारे प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार सुंदर के शांत भाग से विभूषित एवं रुचिर नासिका नेत्र और भौहों से युक्त राजाओं के मनोहर मुख सुशोभित हो रहे थे। दमयन्ते ततो रंगम प्रवेश सुभाननाम मुष्णन्ति प्रभया राज्ञां चक्षुषीं च मनांसि च। तदनंतर अपनी प्रभा से राजाओं के नयनों को लुभाती और चित्त को चुराती हुई सुंदर मुख वाली दमयंती ने रंगभूमि में प्रवेश किया। तस्यागात्रे सुपथिता तेषां दृष्टिर्महात्मनां तत्र तत्रैव सक्ता भुन् न च चाल च पश्यताम। वहाँ आते ही दमयंती के अंगों पर उन महामना नरेशों की दृष्टि पड़ी। उसे देखने वाले राजाओं में से जिसकी दृष्टि दमयंती के जिस अंग पर पड़ी वहीं लग गई, वहाँ से हट न सकी। ततः संकृत मारे सुराज्ञां नाम सुभारत ददर्श भय में पुरुषान पंचतुल्याकृति निह। भारत तत्पश्चात राजाओं के नाम रूप यश और पराक्रम आदि का परिचय दिया जाने लगा। भीम कुमारी दमयंती ने आगे बढ़कर देखा, यहाँ तो एक जगह पांच पुरुष एक ही आकृति के बैठे हुए हैं। तान समीक्ष ततः सर्वान् निर्विशेषाकृति निश्चितान् संदेहादथम वैदर्भि नाभ्यजानान् नलम नृपम। उन सब के रूप रंग आदि में कोई अंतर नहीं था, वे पांचों नल के ही समान दिखाई देते थे। उन्हें एक जगह स्थित देखकर संदेह उत्पन्न हो जाने से विदर्भ राजकुमारी वास्तविक राजा नल को पहचान न सकी। यम यम ही ददृशे तेषां तम तम मेने नलम नृपम सा चिंतयन्ते बुद्ध्याथ तर्कयामास भाभिरी। वह उनमें से जिस जिस व्यक्ति पर दृष्टि डालती उसी उसी को राजा नल समझने लगती थी। वह भावनी राजकन्या बुद्धि में सोच विचार कर मन ही मन तर्क करने लगी। कथम हितेवान जानीयाम कथम विद्याम नलम नृपम एवं संचिंतयंती सा वै दर्भी वृष दुखिता। अहो, मैं कैसे देवताओं को जानूं और किस प्रकार राजा नल को पहचानूं? इस चिंता में पड़कर विदर्भ राजकुमारी दमयंती को बड़ा दुख हुआ। श्रुतानि देवलिंगानि तर्कयामास भारत देवानां जानिलिंगानि सवीरेभ्य श्रुतानि वेन तानि हतिष्ठतां भूमा वे कस्यापि न लक्ष्ये सा विनिश्चित्य बहुधा विचार्य च पुनः पुनः। शरणं प्रति देवानां प्राप्त कालम अमन्यत। भारत, उसने अपने सुने हुए देव चिन्हों पर भी विचार किया। वह मन ही मन कहने लगी, मैंने बड़े बूढ़े पुरुषों से देवताओं की पहचान कराने वाले जो लक्षण या चिन्ह सुन रखे हैं, उन्हें यहाँ भूमि पर बैठे हुए इन पांच पुरुषों में से किसी एक में भी नहीं देख पाती हूँ। उसने अनेक प्रकार से निश्चय और बार बार विचार करके देवताओं की शरण में जाना ही समयोचित कर्तव्य समझा। वाचा च मनसा चैव नमस्कारं प्रयुज्यसा देवेभ्य प्राञ्जलिर्भूत्वा वेपमानेदम् अब्रवीत हंसानां वचनं श्रुत्वा यथा मे नय सदोभृतः पतित्वेतेन सत्येन देवास्तं प्रदिशन्तु मे। तत्पश्चात मन एवं वाणी द्वारा देवताओं को नमस्कार करके दोनों हाथ जोड़कर कांपती हुई वह इस प्रकार बोली, मैंने हंसों की बात सुनकर निषद नरेश नल का पति रूप में वरण कर लिया है। इस सत्य के प्रभाव से देवता लोग स्वयं ही मुझे राजा नल की पहचान करा दे। मनसा वचसा चैव यथा नाभि चराम्यहम् तेन सत्येन अभिवधा तमेव प्रदिशन्तु मे। यदि मैं मन वाणी एवं क्रिया द्वारा कभी सदाचार से च्युत नहीं हुई हूँ तो उस सत्य के प्रभाव से देवता लोग मुझे राजा नल की ही प्राप्ति करावे। यथा देव समय भरता विहितो निषधाधिप तेन सत्येन मे देवास्तमेव प्रदिशन्तु मे। यदि देवताओं ने उन निषद नरेश नल को ही मेरा पति निश्चित किया हो तो उस सत्य के प्रभाव से देवता लोग मुझे उन्हीं को बतला दें। यथेदम व्रतमारब्धम नलस्याराधन मया तेन सत्येन मे देवास्तमेव प्रदिशन्तु मे। यदि मैं नल की आराधना के लिए ही यह व्रत आरंभ किया हो तो उस सत्य के प्रभाव से देवता मुझे उन्हीं को बतला दें। स्वं चैव रूपं कुर्वन्तु लोकपाला महेश्वरा यथा हम अभिजानन्दीयाम पुण्यश्लोकम नराधिपम। महेश्वर लोकपालगण अपना रूप प्रकट कर दे जिससे मैं पुण्य श्लोक महाराज नल को पहचान सकूं। निशम्य दमयन्त्यास्तत करुणं प्रतिदेवितं निश्चयं परमं तथ्यम अनुरागं च नहि सदे मनोविशुद्धिं बुद्धिं च भक्तिं रागं च नहि सदे यथोक्तं चक्रे देवा सामर्थ्यं लिंगधारणे। दमयंती का वह करुण विलाप सुनकर तथा उसके अंतिम निश्चय नल विषयक वास्तविक अनुराग विशुद्ध हृदय उत्तम बुद्धि तथा नल के प्रति भक्ति एवं प्रेम देखकर देवताओं ने दमयंती के भीतर वह यथार्थ शक्ति उत्पन्न कर दी जिससे उसे देव सूचक लक्षणों का निश्चय हो सके। सा पश्यन् विविधान सर्वान् स्वेदान शब्दलोचनान् यसितसग्र जोहीनान् स्थितान् स्पृशतः। अब दमयंती ने देखा संपूर्ण देवता स्वेद रहित है, उनके किसी अंग में पसीने की बूंद नहीं दिखाई देती, उसकी आँखों को पलकें नहीं गिरती है, उन्होंने जो पुण्य मालाएं पहन रखी हैं वे नूतन विकास से युक्त हैं, कुमलाती नहीं है, उन पर धूल कण नहीं पड़ रहे हैं, वे सिंहासनों पर बैठे हैं, किंतु अपने पैरों से पृथ्वी तल का स्पर्श नहीं करते हैं और उनकी परछाई नहीं पड़ती है। छाया द्वितीयो म्लानस्रग्रज स्वेद समन्वित भूमिष्ठो नहसदस्यैव निमेषेण च सूचितः। उन पांचों में एक पुरुष ऐसे हैं जिनकी परछाई पड़ रही है, उनके गले की पुष्पमाला कुमला गई है, उनके अंगों में धूल कण और पसीने की बूंदें भी दिखाई पड़ती है, वे पृथ्वी का स्पर्श किए बैठे हैं और उनके नेत्रों की पलकें गिरती हैं। इन लक्षणों से दमयंती ने निषधराज नल को पहचान लिया। सा समीक्ष तुतान देवान पुण्यश्लोकम च भारत नैषधम वरयामास भयभी धर्मेण पांडव। भरत कुलभूषण पांडुनंदन राजकुमारी दमयंती ने उन देवताओं तथा पुण्य श्लोक नल की ओर पुनः दृष्टिपात करके धर्म के अनुसार निषधराज नल का ही वरण किया। विलज्जमाना वस्त्रांतं जग्राहायतलोचना स्कंध देशे सृजत तस्य स्त्रजं परमशोभनां वरयामास चैवेनं पतित्वे वरवर्णिनी। विशाल नेत्रों वाली दमयंती ने लजाते लजाते नल के वस्त्र का छोर पकड़ लिया और उनके गले में परम सुंदर फूलों का हार डाल दिया। इस प्रकार वरवर्णिनी दमयंती ने राजा नल का पति रूप में वरण कर लिया। ततो हा हे सहसा मुक्त शब्दो नराधिपै। फिर तो दूसरे राजाओं के मुख से सहसा हाहाकार का शब्द निकल पड़ा। देवैर्महर्षिभिस्तत्र साधु साध्वीति भारत विस्मितैरीरितः शब्दः प्रशंसद्भिर्नलं नृपम्। भारत देवता और महर्षि वहां साधुवाद देने लगे। सबने विस्मित होकर राजा नल की प्रशंसा करते हुए उनके सौभाग्य को सराहा। दमयंतीं तु कौरव्य वीरसेन सुतो नृपः आश्वासयद्वरारोहां प्रहिष्टेनान्तरात्मनां। कुरनंदन वीरसेन कुमार नल ने उल्लसित हृदय से सुंदरी दमयंती को आश्वासन देते हुए कहा। यत्वं भजसि कल्याणी पुमांसं देवसन्निधौ तस्मान् मां विद्धि भर्तारं एवं ते वचने रतम्। कल्याणी तुम देवताओं के समीप जो मुझे जैसे पुरुष का वरण कर रही हो, इस अलौकिक अनुराग के कारण अपने इस पति को तुम सदा अपनी प्रत्येक आज्ञा के पालन में तत्पर समझो। यावच्च मे धरिष्यन्ति प्राणा देहे स्वचिस्मिते तावत्त्वे भविष्यामि सत्यमे तद्ब्रवीमिते। पवित्र मुस्कान वाली देवी, मेरे इस शरीर में जब तक प्राण रहेंगे तब तक तुम में मेरा अनन्य अनुराग बना रहेगा, यह मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। दमयंती तथा वाग्भी अभिनंद्य कृतांजलि तौ तो परस्परतः प्रीतौ दृष्ट्वा त्वग्नि पुरोगमान तानेव शरणं देवान् जग्मतुर्मनसा तदा। इसी प्रकार दमयंती ने भी हाथ जोड़कर विनीत वचनों द्वारा महाराज नल का अभिनंदन किया। वे दोनों एक दूसरे को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सामने अग्नि आदि देवताओं को देखकर मन ही मन उनकी ही शरण ली। वृते तो नैषधे भैम्या लोकपाला महोजस प्रहिष्ट मनस सर्वे नलाजाष्टौ वरान ददुः। दमयंती ने जब नल का वरण कर लिया तब उन सब महातेजस्वी लोकपालों ने प्रसन्नचित्त होकर नल को आठ वरदान दिए। प्रत्यक्ष दर्शनम यज्ञे गतिम चानुत्तमाम शुभाम नैषधाय ददौ शक्र प्रियमाण शचीपति। शचीपति इंद्र ने प्रसन्न होकर निषधराज नल को यह वर दिया कि मैं यज्ञ में तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा और अंत में सर्वोत्तम शुभ गति प्रदान करूंगा। अग्निरात्म भवं प्रादाद्यत्र वांछति नैषध लोकानात्म प्रभाश्चैव ददौ तस्मै हुतासनः। अवश्य भोक्ता अग्निदेव ने नल को अपने ही समान तेजस्वी लोक प्रदान किए और यह भी कहा कि राजा नल जहाँ चाहेंगे वहीं मैं प्रकट हो जाऊँगा। यमस्वर्ण रसम प्रादाद्धर्भे च परमां स्थितिम। यमराज ने यह कहा कि राजा नल की बनाई रसोई में उत्तमोत्तम रस एवं स्वाद उपलब्ध होगा और धर्म में उनकी दृढ़ निष्ठा बनी रहेगी। अपाम परिरपाम भावम यत्र वांछति नहि सदम सदस्योत्तम गंधाढ्याः सर्वे च मिथुनम ददुः। जल के स्वामी वरुण ने नल की इच्छा के अनुसार जल प्रकट होने का वर दिया और यह भी कहा कि तुम्हारी पुष्पमालाएं सदा उत्तम गंध से संपन्न होगी। इस प्रकार सब देवताओं ने दो दो वर दिए। वरान एवं प्रदायास्य देवास्ते त्रिदिवं गता पार्थिवाश्चानुभूयास्य विवाहं विस्मयान्विताः दमयन्त्याश्च मुदिताः प्रतिजग्मुर्यथागतम्। इस प्रकार राजा नल को वरदान देकर दे देवता लोग स्वर्ग लोक को चले गए। स्वयंवर में आए हुए राजा भी विस्मय विमुग्ध हो नल और दमयंती के विवाहोत्सव का था अनुभव करते हुए प्रसन्नता पूर्वक जैसे आए थे वैसे लौट गए। गतेषु पार्थिवेन्द्रेषु भीम प्रीतो महामना विवाहं कारयामास दमयंत्या नलस्य च। सब नरेशों के विदा हो जाने पर महामना भीम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ नल दमयंती का शास्त्र विधि के अनुसार विवाह कराया। उस्य तत्र यथा कामं नैषधो द्विपदां वरः भीमेन समनुज्ञातो जगाम नगरं थकम्। मनुष्यों में श्रेष्ठ निषद नरेश नल अपनी इच्छा के अनुसार कुछ दिनों तक ससुराल में रहे, फिर विदर्भ नरेश भीम की आज्ञा ले दमयंती सहित अपनी राजधानी को चले गए। अवाप्य नारी रत्नम तो पुण्यश्लोको पार्थिव रे मे सहतया राजन छत्येव बलवृत्तः। राजन पुण्यश्लोक महाराज नल ने भी उस रमणी रत्न को पाकर उसके साथ उसी प्रकार विहार किया जैसे सची के साथ इंद्र करते हैं। अतीव मुदितो राजा भ्राजमारोषमारिव अरंजयत प्रजावीरो धर्मेण परिपालयन। राजा नल सूर्य के समान प्रकाशित होते थे। वीरवर नल अत्यंत प्रसन्न रहकर अपनी प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करते हुए उसे प्रसन्न रखते थे। ये जे चाप्यस्वमेधेन जयाति रिवनाहुष अन्ये च बहुभिर्धीमान कृतोभिश्चाप्त दक्षिणै। उन बुद्धिमान नरेश ने नहुष नंदन जयाति की भांति अश्वमेध तथा पर्याप्त दक्षिणा वाले दूसरे बहुत से यज्ञों का भी अनुष्ठान किया। पुनश्च रमणीयेषु वनेषु उपवनेषु च दमयन्त्या स नलो विजहारा मरोपमा। तदनंतर देवतुल्य राजा नल ने दमयंती के साथ रमणीय वनों और उपवनों में विहार किया। जनयामास च ततो दमयन्त्यां महामना इन्द्रसेनं सुतं चापि इन्द्रसेनां च कन्यकाम्। महामना नल ने दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक एक पुत्र और इंद्रसेना नाम वाली एक कन्या को जन्म दिया। एवं स यजमानश्च विहरश्च नराधिपः ररक्ष वसुसंपूर्णां वसुधां वसुधाधिपः। इस प्रकार यज्ञों का अनुष्ठान तथा सुखपूर्वक विहार करते हुए महाराज नल ने धन धान्य से संपन्न वसुंधरा का पालन किया। इति श्री महाभारते वन परमणि नलोपाख्यान परमणि दमयंती स्वयंवरे सप्तपंचाशत्तमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत दमयंती स्वयंवर विषयक 97वां अध्याय पूरा हुआ।